attentie, alle passagiers instappen. De trein gaat vertrekken. Heb ik het je al verteld? Vannacht werd er aangebeld. Het was een oude trein, op zoek naar wat plezier. Het was een oude trein, op zoek naar wat vertier. Misschien was het een droom, dat hij kwam aangesneld. En me meenam op zijn reis, dwars door een wolkenveld. Tjoeko tjoeko tjoeko tjoe, tjoeko tjoeko tjoeko tjoe. Tjoeko tjoeko tjoeko tjoe, tjoeko tjoeko tjoeko tjoe. Heb ik het je al verteld, vannacht werd er aangebeld. Het was een oude trein, op zoek naar wat plezier. Het was een oude trein, op zoek naar wat vertier. We reden naar de maan en vlogen langs de zon. De sterren weer voorbij tot het laatste treinstation. Tjoeko tjoeko tjoeko tjoe, tjoeko tjoeko tjoeko tjoe. Tjoeko tjoeko tjoeko tjoe, tjoeko tjoeko tjoeko tjoe. Heb ik het je al verteld? Vannacht werd er aangebeld. Het was een oude trein, op zoek naar wat plezier. Het was een oude trein, op zoek naar wat vertier. We hadden reuze lol, de tijd ging vliegens vlug. Maar toen de ochtend kwam, moesten wij weer snel terug. Tjoeko tjoeko tjoeko tjoe, tjoeko tjoeko tjoeko tjoe. Tjoeko tjoeko tjoeko tjoe.